पहला प्रश्न है, भगवान मैं कौन हूं, क्या हूं, कुछ पता नहीं, आपसे अपना पता पूछने आया हूं। नारायण शंकर, यह पता तुम्हें कोई और नहीं दे सकता, न मैं न कोई और। यह तो तुम्हें खुद ही अपने भीतर खोदना होगा। बाहर पूछते फिरोगे, भटकाव ही हाथ लगेगा। बहुत मिल जाएंगे पता देने वाले, जगह जगह बैठे हैं पता देने वाले, बिना खोजे मिल जाते हैं। तलाश में ही बैठे हैं कि कोई मिल जाए पूछने वाला, सलाह देने को लोग इतने उत्सुक हैं, ज्ञान थोपने को एक दूसरे के ऊपर इतने आतुर हैं कि जिसका हिसाब नहीं, क्योंकि अहंकार को इससे ज्यादा मजा और किसी बात में नहीं आता। जब भी तुम दूसरे को ज्ञान की बातें देने लगते हो तो दो बातें सिद्ध हो जाती, दूसरा अज्ञानी है और तुम ज्ञानी हो, दूसरा नहीं जानता और तुम जानते हो। और ये मजा कौन नहीं लेना चाहता, इसलिए मुश्किल है तुम्हें वो आदमी मिलना जो तुम्हें सलाह न दे, ज्ञान न दे। हालांकि कोई किसी से ज्ञान लेता नहीं, और ज्ञान कुछ ऐसी बात है भी नहीं कि कोई दे दे, अच्छा ही है कि लोग लेते नहीं। जो दूसरे से ले लिया कचरा है, और जो देने को उत्सुक है आतुर है, उनके पास कचरा ही होगा, क्योंकि जिन्होंने जाना है उन्हें ये तो पता चल ही जाएगा कि यह बात जनाई नहीं जा सकती। जानी तो जा सकती है लेकिन जनाई नहीं जा सकती है। मैं तुम्हें तुम्हारा पता नहीं दे सकता, मुझे मेरा पता है, और कैसे मुझे मेरा पता लगा उसकी विधि जरूर तुमसे कह सकता हूं। कैसे मैंने खोदा अपना कुआं, कैसे पाया अपना जल स्रोत, उसकी विधि तुमसे कह सकता हूं। उस विधि को भी जड़ता से मत पकड़ लेना, नहीं तो चूक हो जाएगी, यह मामला नाजुक है। नाजुक इसलिए है कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, दो व्यक्तियों के भीतर का नक्शा भी एक जैसा नहीं होता। तो इशारे समझो, लेकिन इशारों को तुम नक्शे मत मान लेना। इस दुनिया में कोई नक्शा नहीं है आत्मज्ञान का। हां, बहुत लोगों ने, बुद्धों ने इंगित किए। इंगित का अर्थ ही ये होता है कि समझो, फिर समझ पूर्वक अपने अनुकूल ढालो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की तलाश करनी होती है। और जो लोग मान के बैठ जाते हैं, हिंदू मुसलमान जैन ईसाई, चूक जाते हैं। वे सोचते हैं कि मिल गई बाइबल, मिल गया कुरान, मिल गए वेद, अब और क्या करना है, इनको कंठस्थ करें, ग्रामोफोन रिकॉर्ड हो जाओगे, खुद का पता ना मिलेगा, खुद को पता पाने की विधि जरूर समझाई जा सकती है, मगर वह भी बहुत बोधपूर्वक लेनी होती है। आदमी का मन यह होता है कि हमें पचा पचाया मिल जाए, कुछ करना ना पड़े, हाथ लहिना ना पड़े, हिलना डुलना ना पड़े, सामना करना पड़े, उठना बैठना ना पड़े, यूं कोई दे दे, हम जैसे थे वैसे के वैसे रहे आए और हमें मिल जाए। तुम कहते हो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, कुछ पता नहीं। तुम हो इतना तो पता है ना, बस इतना काफी है। एक किरण को कोई पकड़ ले सूरज की तो सूरज तक पहुंच सकता है, एक धागा पकड़ में आ जाए, काफी है। उतना सही सूत्र पहुंचा देगा तुम्हें मूल उद्गम तक। पानी की एक बूंद समझ में आ जाए तो सारे सागरों का राज समझ में आ गया। इतना तुम्हें पता है ना कि मैं हूं, बहुत पता है, काफी पता है। इसी आधार पर तो मंदिर बन जाएगा, बस इसी आधार में डुबकी मारो। मनुष्य के संबंध में एक बात समझ लेनी जरूरी है, और सारे पशु पूरे के पूरे पैदा होते, आदमी बीज की भांति पैदा होता है, पूरा का पूरा पैदा नहीं होता। यह आदमी की गरिमा भी है और उसके जीवन की महाचिंता भी, क्योंकि अगर श्रम ना किया तो बीज बीज ही रह जाएगा और सड़ जाएगा, जीवन यूं ही हाथ से बह जाएगा। आदमी को श्रम करना होगा तो उसका बीज अंकुरित होगा, तो उसका बीज वृक्ष बनेगा, तो वृक्ष में फूल आएंगे, फल लगेंगे, तो जीवन में गंध सुरभि फैलेगी, तो जीवन में रस होगा, अर्थ होगा, महिमा होगी, परमात्मा होगा, ज्ञान होगा। कुत्ता कुत्ते की तरह पैदा होता है और कुत्ते की तरह ही मरेगा, ऊंट ऊंट की तरह पैदा होगा, ऊंट की तरह मरेगा। कुत्ता कुत्ते होने से नीचे नहीं गिर सकता और न कुत्ता कुत्ता होने से ऊपर उठ सकता है। आदमी का खतरा यही और सौभाग्य भी यही, ध्यान रखना दोनों बातें साथ साथ हैं। खतरा यह है कि आदमी आदमी से भी नीचे गिर सकता है, गिरता है। आदमी ऐसे कृत्य कर सकता है कि कि पशुओं को भी शर्म आ जाए। चंगेज खान और तैमूर लंग और नादिर शाह और अडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन इनकी हत्याओं का, इनकी नृशंस कठोरताओं का, इनकी क्रूरताओं का कौन पशु मुकाबला कर सकेगा? सारे पशु फीके पड़ जाएंगे। इनको पशु कहना ठीक नहीं है, पशुओं का अपमान होता है। हम इस तरह के लोगों को कहते हैं पाशविक, उचित नहीं है कहना। अगर पशु से तुम्हारा अर्थ जानवर है तो तुम जानवरों का अपमान कर रहे हो, क्योंकि किसी जानवर ने जोसेफ स्टालिन की तरह लाखों लोगों की हत्या नहीं की। हां, पशु से अगर तुम्हारा आध्यात्मिक अर्थ हो तो ठीक, लेकिन पशु से कितने लोगों को आध्यात्मिक अर्थ होता है? कितने लोगों को पशु का आध्यात्मिक अर्थ पता भी है, शाब्दिक अर्थ पता है? आध्यात्मिक अर्थ तो बहुत बहुमूल्य है, पर उसका कोई संबंध जानवरों से नहीं है। पशु शब्द बना है पास से, पास का अर्थ होता है बंधन। जो बंधा है वह पशु है, जो पास में पड़ा है वह पशु है, वासनाओं में जो जकड़ा हुआ है वह पशु है। लेकिन कोई पशु आदमी जैसा वासनाओं में जकड़ा हुआ नहीं है। तो आदमी तो पशुओं से बहुत नीचे गिर जाता है। पशुओं में तो एक तरह का निर्दोष भाव दिखाई पड़ेगा, उनकी आंखों में झांको तो एक तरह की सात्विकता, एक तरह का संतत्व। माना कि पशु भूखे होंगे तो हत्या करेंगे, लेकिन हत्या के लिए कोई पशु हत्या नहीं करता, सिर्फ आदमी को छोड़कर। आदमी आखेट के लिए जाता है, शिकार के लिए जाता है, मारता है खेल में, जैसे किसी का जीवन तुम्हारे लिए खेल है, किसी की हत्या तुम्हारे लिए खेल है। कोई पशु आखेट नहीं करता, कोई पशु खेल खेल में नहीं मारता, और कोई पशु युद्ध नहीं करता ऐसे जैसे आदमी करता है, जिसमें करोड़ों लोग मरते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी किसी पशु के कृत्य नहीं है, आदमी के कृत्य। एक क्षण में लाखों लोग राख हो गए। आदमी गिरे तो बहुत बुरी तरह गिरता है, गिरे तो नरक को छू लेता है, मगर उठे तो चांदारों के पार निकल जाता है। उठे तो बुद्ध, उठे तो महावीर, उठे तो कृष्ण, उठे तो क्राइस्ट, उठे तो जरथुस्त्र, उठे तो सारे सूरज फीके, उठे तो सारे फूल बासे, उठे तो उसके सौंदर्य की कोई तुलना नहीं, उसकी गरिमा का कोई मुकाबला नहीं, अद्वितीय है। फिर उठे तो देवताओं को पीछे छोड़ देता है। इसलिए हमारे पास बड़ी मीठी कथाएं, जब बुद्ध को परम ज्ञान हुआ तो आकाश से देवता उतरे उनके चरणों में सिर झुकाने। इंद्र ने आके बुद्ध के चरणों में सिर रखा और कहा कि हमें उपदेश दे, क्योंकि सदियों सदियों में कभी कोई बुद्ध होता है, हम माना कि देवता हैं, मगर हम भी वासनाओं में पड़े। माना कि हम आदमियों से बेहतर दुनिया में ज्यादा सुखी हैं, ज्यादा संपन्न है, मगर चुक जाएगा हमारा पुण्य, जल्दी ही हमारा स्वर्ग समाप्त हो जाएगा, फिर हमें वापस धरती पर लौटाना होगा। और आपने अब ऐसी संपदा पाली जो कभी नहीं चुकेगी, तो कुछ दान हमें, कुछ इशारा हमें, कुछ बोध हमें भी, हम भी जागना चाहते हैं। नरक में भी लोग सोए हैं, स्वर्ग में भी लोग सोए हैं। नरक में समझो कि कांटों पर सोए, स्वर्ग में समझो कि फूलों पर सोए, मगर सोए दोनों तरफ है, जागे कोई भी नहीं। महावीर को जब ज्ञान हुआ, जब ज्योति जली, तो देवताओं ने फूल बरसाए। ये कथाएं प्यारी हैं, इन कथाओं को इतिहास मत समझना। जैसे ही तुमने इन्हें इतिहास समझा कि चूक हो जाती। ये कथाएं पुराण है, पुराण का अर्थ होता है इतिहास से बहुत बहुमूल्य। इतिहास तो साधारण घटनाओं का जोड़ है, पुराण साधारण घटनाओं से संबंधित नहीं है। पुराण तो उन अभूतपूर्व अनुभूतियों से संबंधित है जिनको कहने का कोई उपाय नहीं, इसलिए कथाओं के माध्यम से कहना होता है। पुराण में बोध कथाएं इतिवृत्त नहीं, इतिहास नहीं, शाश्वतता का परम सत्य का चित्रण है। लेकिन जब हम परम सत्य का चित्र बनाने चलते तो रंग तो हमें पृथ्वी के ही उपयोग में लाने पड़ते हैं, शब्द तो हमें आदमी के ही उपयोग में लाने पड़ते हैं। तो कथाएं कहती हैं कि महावीर के भीतर ज्योति शिखा जली, देवताओं ने फूल बरसाए, झरझर फूल गिरे, अहोभाग्य अस्तित्व का कि फिर एक व्यक्ति के जीवन में ज्योति जगी, आदमी उठे तो देवता भी उससे ईर्ष्या खाते, और आदमी गिरे तो पशु भी शर्मिंदा हो जाए। आदमी एक सीढ़ी है, एक सोपान है, नीचे उतरो तो भी वही सोपान काम आता है, ऊपर चढ़ो तो भी वही सोपान काम आता है, वही सीढ़ियां दोनों तरफ काम आ जाती हैं। जिन सीढ़ियों से तुम अपने मकान के नीचे उतरते हो, उन्हीं सीढ़ियों से मकान के ऊपर चढ़ते हो, सीढ़ियां अलग नहीं होती। तुम पूछते हो मैं कौन हूं, क्या हूं, कुछ पता नहीं, कैसे तुमने अपना पता खोया, कैसे तुम नीचे उतर आए अपने मंदिर से, बस उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना होगा। विचारों में खोया है आदमी, इसलिए अपना पता नहीं चलता। निर्विचार हो जाए तो पता चल जाए। वासनाओं में खोया है तो अपना पता नहीं चलता। वासनाओं का धुआं घिरा है तो ज्योति दिखाई नहीं पड़ती। वासनाओं का धुआं शांत हो जाए तो ज्योति प्रकट हो जाए। जैसे बादलों में सूरज ढक जाता है, ऐसे ही तुम ढक गए हो अपने ही खड़े किए गए बादलों में, और तुम उनको रोज खड़ा करते चले जाते हो। तुम ही उनके निर्माता हो, और फिर पूछते फिरते हो कि मैं कौन हूं। अब तुम कहते हो आपसे अपना पता पूछने आया हूं। मैं तुम्हें कुछ भी कह दूं उससे तुम्हारा पता तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं लाख कहूं कि तुम आत्मा हो, कि तुम परमात्मा हो, कि तुम वही हो जिनको उपनिषदों ने घोषणा की है, अहम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तत्वमसि, कि तुम वही हो जो सारे जगत का केंद्र है और आधार है, कि मंसूर ने जो चिल्ला के कहा अनल हक, कि मैं सत्य हूं, तुम भी वही हो। ये तुमने सुनी है बातें, जरूर सुनी होंगी, पढ़ी है, जरूर पढ़ी होंगी। कुछ एकदम नए नए ताजे ताजे तो मेरे पास ना आ गए होंगे, सोचा होगा, विचारा होगा, पढ़ा होगा, मनन किया होगा, पूछा होगा न मालूम कितने लोगों से, न मालूम कितने द्वारों पर दस्तक भी होगी, तब तुम आए हो। मैं भी तुम्हें कुछ कह दूं, सुंदर से सुंदर वचन कह दूं, क्या होगा? वह वचन किस काम आएगा? नहीं, तुम्हें अपने भीतर खोदना होगा, तुम्हें अपने भीतर से विचार का धुआं, वासना की भीड़, स्मृतियों का ऊहापोह, कल्पनाओं का जाल काटना होगा। तुम्हें ऐसे क्षण खोजने होंगे अपने भीतर जब मन बिल्कुल ही चुप होता है, जब मन होता ही नहीं, उस अमनी दशा में तत्क्षण आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और व्यर्थ की बातों में मत उलझ जाना, नहीं तो कुछ लोग जिंदगी भर आसन ही लगाते रहते, कोई सिर के बल ही खड़े रहते। सिर के बल भी खड़े हो जाओगे कि चाहे पैर के बल खड़े रहो, चाहे इस करवट लेटो कि उस करवट लेटो, तुम ही हो, कुछ फर्क ना पड़ेगा। एक कौआ पश्चिम की तरफ उड़ा जा रहा था, एक कोयल ने पूछा, चाचा बड़ी तेजी में हो, कहां भागे जाते? उस कौवे ने कहा कि ये पूरब के लोग 100 सुरताल तो मैं गीत गाता हूं, जहां गाता हूं वहीं से भगाया जाता हूं, इन्हें शास्त्रीय संगीत का बोध नहीं, तो मैं तो पश्चिम जा रहा हूं। सुना है कि वहां पारखी जन। कोयल हंसने लगी, उसने कहा, चाचा तुम कहीं भी जाओ, तुम जहां भी काओ काओ करोगे वहीं से भगाए जाओगे, वहीं अड़चन खड़ी होगी। अपना कंठ बदलो, पूरब से पश्चिम जाने से क्या होगा? अपना कंठ बदलो, अपने को बदलो, बदलाहट भीतर होनी चाहिए, लेकिन लोग बाहर बदलाहट में करने में लगे रहते। हिंदू मुसलमान हो जाता है, मुसलमान ईसाई हो जाता है, ईसाई हिंदू हो जाता है, सोचते हैं कि बस ऐसा तिलक ना लगाया, वैसा तिलक लगाया, चोटी धारण कर ली, क्या क्या खेल लोग नहीं कर लेते। 5 ककार पूरे कर दिए तो सिख हो गए, 1 होती अगर बात कि केस बढ़ा लिए 1 का, कि कड़ा पहन लिया 2 का, कि केस में कंघी लगा ली तीसरा का। कृपाण धारण कर ली चौथा का। कच्छा पहन लिया पांचवा का। पांच का हो गए बस, सिख हो गए। सिख शब्द बना है शिष्य से, शिष्य का पंजाबी रूपांतरण है। इतना आसान है शिष्य होना? शिष्य होने के लिए समर्पण चाहिए, अहंकार का विसर्जन चाहिए। लेकिन लोग सस्ती तरकीबें निकाल लेते हैं। मैंने सुना है कि सरदार बलदेव सिंह जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में मंत्री थे, तो बड़ी बात आती थी, तो जवाहरलाल ने उनसे कहा कि बलदेव सिंह इतनी बास किस बात की आती? उन्होंने कहा कि पता नहीं किस बात की आती, शायद कच्छे से आती होगी, क्योंकि कच्छा मैं साल दो साल में एक दफे बदलता हूं। तो उन्होंने कहा कि साल दो साल में एक दफे बदलते हो, तो बास तो आएगी। तो आज शाम को किसी समारोह में जाना है, वहां बड़े अतिथि राजदूत और विदेशी मेहमान आने वाले हैं, कृपा करके कच्छा बदल के आना। नहीं तो ये बास आएगी, क्या लोग सोचेंगे? कहा आप कहते जरूर बदल के आ जाऊंगा। आए तो बास दुगनी थी, तो जवाहरलाल भी बहुत घबराए। उन्होंने कहा कि तुम पहले ही भले थे, ये मामला क्या है? कैसा तुमने कच्छा बदला? कच्छे यानी जांघिया। ये बांस दुगनी है, बदला कि नहीं बदला? अरे उन्होंने कहा कि बदला। आप भरोसा ना करेंगे, इसलिए मैं पहला कच्छा भी खीसे में रख के लाया हूं, निकाल के वो कच्छा बता दिया कि ये देखो। फिर भी जवाहरलाल ने कहा कि बांस बहुत भयंकर है, इससे तो आ ही रही है तुम्हारे खींचे से, मगर दुगनी मालूम हो रही हमेशा से। तो उन्होंने कहा कि अब दुगनी तो होगी, क्योंकि दो कच्छे, और मेरा जो ड्राइवर है विचित्र सिंह उससे कच्छा ले लिया, अब दो तीन साल से उसने भी नहीं बदला होगा। अब दो दो कच्छे हैं तो बास तो दुगनी हो जाएगी। आपने कहा था बदल लेना, तो बदल लिया, विचित्र सिंह का ले लिया। सारे धर्म क्षुद्रताओं में उलझ जाते, एक धर्म नहीं सारे धर्म क्षुद्रताओं में उलझ जाते। जो बातें कभी सहज जीवन के लिए उपयोगी रही होंगी, वो इतनी जड़ता से पकड़ ली जाती, फिर उनको पूरा कर लिया तो सब पूरा हो गया। अभी कुछ दिन पहले एक निहंग सिख यहां सभा में आना चाहते थे। अब निहंग तो अपनी कृपाण छोड़ते ही नहीं, वो कृपाण छोड़ के नहीं आना चाहते थे। उनको कहा कि आपको कृपाण बाहर छोड़नी पड़े। संत ने उनको कहा कि नहीं तो फिर आप भी बाहर। उन्होंने कहा कि ये हो कैसे सकता है कि निहंग सिख को कृपाण छोड़ दे, तो फिर पांच ककार कैसे रहे, चार ही रह गए। वो कृपाण तो साथ होनी ही चाहिए। अब यहां सभा में सुनना है कि कोई कृपाण चलानी है, मगर इस तरह पकड़ लेते हैं लोग व्यर्थ की चीजों को, औपचारिक चीजों को, और फिर इन औपचारिक चीजों का जाल बढ़ता जाता बढ़ता जाता है। बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध भिक्षु के लिए 33,000 नियमों का उल्लेख, उनको याद रखना भी मुश्किल है, पूरा करना तो दूर, और कोई होगा पागल जो उन्हें पूरा करे। 33,000 नियम पूरे करोगे मर ही जाओगे पूरे करते करते। और असली बात कब होगी, ध्यान कब होगा, अंतर प्रवेश कब होगा? तो मैं तुमसे एक ही बात कहूंगा, नारायण शंकर, एक ही सूत्र को स्मरण रखो, ध्यान। ध्यान विधि है स्वयं के आविष्कार की, स्वयं के अनावरण की। बहुत सी धूल धमास में दब गए हो, ध्यान उस धूल धमास को पहुंच देता है, जिससे दर्पण तो धूल जम जाए और दर्पण धूल में ही खो जाए। लेकिन लोगों की मूढ़ताएं अद्भुत है। एक नई नई महिला ने एक नौकरानी को घर में रखा सफाई के लिए। 3 दिन बाद उसने नौकरानी को कहा कि देख, पियानो पे इतनी धूल जमी हुई है कि मैंने तेरा नाम लिखा है पियानो पर धूल में, तो नाम लिख गया। आज 3 दिन से नाम लिखा हुआ पड़ा है, फिर भी तूने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा ध्यान दिया भाई जी, नहीं दिया ध्यान ऐसा नहीं, ध्यान दिया, आपने नाम गलत लिखा है। ये मेरे नाम का हिज्जे ठीक नहीं, धूल को तो देखना ही नहीं है। मालकिन तो और हैरान है, उसने कहा कि तू ध्यान किस बात पे लगा रही है, हिज्जे पर? अरे मैं तो उससे कह रहा हूं कि धूल इतनी जमी है कि उस पर नाम लिखा जा सकता है, तू सफाई के लिए है यहां। उसने कहा ये धूल इतनी है कि ये मुझसे पहले की जमी होगी, 3 दिन में इतनी नहीं जम सकती, और 3 दिन से आपने नाम लिखा हुआ है, अभी भी नाम मिटा नहीं है, जाहिर है कि 3 दिन में ज्यादा धूल नहीं जमी, धूल पुरानी है। अब किसी और नौकरानी ने जिस जो आपके यहां काम करती थी उसने जमाई होगी, इसमें मेरा क्या कसूर है? आदमी अपनी भूल देखना ही नहीं चाहता। और बिना भूल देखे न मालूम क्या क्या उपाय करने लगता है। कोई शीर्षासन करेगा, कोई उपवास करेगा, कोई व्रत करेगा, कोई तीर्थ यात्रा करेगा, कोई गंगा स्नान करेगा, कोई काबा जाएगा, कोई कुरान पढ़ेगा, कोई गीता कंठस्थ करेगा, और इस सब से कुछ भी होने वाला नहीं है। पर्वत न हुआ, निर्झर न हुआ, सरिता न हुआ, सागर न हुआ, किस्मत कैसी लेकर आया, जंगल न हुआ, पांतर न हुआ, जब जब नीले नभ के नीचे उजले ये सारस के जोड़े जल बीच खड़े खुजलाते हैं पांखे अपनी गर्दन मोड़े तब तब आकुल हो उठता मन किस अर्थ मिला ऐसा जीवन। जलचर न हुआ जल खर न हुआ पुरइन न हुआ पोखिर न हुआ जब जब साखू वन में उठते कर्मा की धुन के हिलकोरे मादल की थापों के संपर भांवर देते आंचल कोरे तब रो रो उठता है यह मन कितना अभिशप्त मिला जीवन। पायल न हुआ झांझर न हुआ गुदना न हुआ काजर न हुआ जब जब झोपड़ियों की बस्ती बनती है सावन की रानी गदराए तन नर्तन करते बादल होता पानी पानी तब तब पागल हो उठता मन क्या होगा जीकर यह जीवन। झूला न हुआ झूमर न हुआ कजरी न हुआ चाचर न हुआ जब जब आ कर दस्तक देता अन पहचाना मादक गुंजन प्राणों की बंद किवाड़ों की बजने लगती साकल झंझन तब तब पूछा करता है मन क्यों है इतना अनमिल जीवन। बाहर जो था भीतर न हुआ भीतर जो था बाहर न हुआ आदमी यूं ही जीवन गंवाता है और फिर सोचता ये है कि कैसा दुर्भाग्य है कैसा अभागा हूं किन अभिशप्त घड़ियों में पैदा हुआ कैसे थे ग्रह नक्षत्र मेरे खराब न ग्रह नक्षत्र खराब थे न घड़ियां बुरी थी तुम उतनी ही क्षमता लेकर पैदा होते हो जितना कोई भी बुद्ध कभी पैदा हुआ है लेकिन क्षमता की तलाश नहीं करते और दौड़ते फिरते हो बाहर पूछते हो औरों से अपना पता। अपना पता पूछना हो तो आंख बंद करो अपना पता पूछना हो तो विचार बंद करो अपना पता पूछना हो तो मारो गहरे से गहरे डुबकी अपने में उतरो भीतर वहीं से रसधार मिलेगी। ध्यान का इतना ही अर्थ है निर्विचार हो जाने की कला और जिसके हाथ में निर्विचार होने की कला आ गई सोने की कुंजी आ गई जो सब ताले खोल दे। मैं तुम्हें ध्यान दे सकता हूं ज्ञान नहीं दे सकता। इस भेद को ठीक से समझ लो। पंडित पुरोहित तुम्हें ज्ञान देते ध्यान नहीं और ज्ञान बासा है उधार है तुम्हारा नहीं किसी काम का नहीं। मैं तुम्हें ध्यान देता हूं सिर्फ खोदने की विधि एक कुदाली कि ये रही कुदाली इससे खोदो अपना कुआं बनाओ। ये बात कुछ ऐसी है कि अपने कुएं से ही पानी पी सकोगे किसी और के कुएं से कोई पानी नहीं पी सकता। ये कुआं भीतर है और ये प्यास भी भीतर है दूसरे का कुआं बाहर होगा और बाहर का कुआं और भीतर की प्यास का कोई मिलन नहीं होता। शास्त्रों में तो सब सत्य पड़े सदगुरुओं ने तो सारी बातें कह दी कहने को कुछ बचा नहीं कुछ जोड़ा जा सके ऐसा कुछ शेष नहीं रहा है लेकिन फिर भी क्या सार मिलता है। गीता कंठस्थ हो जाती तुम कृष्ण तो नहीं होते। अगर गीता ही कंठस्थ होने से कोई कृष्ण होता होता तो कितने लोग कृष्ण ना हो गए होते। धम्मपद तो कंठस्थ हो जाता है लेकिन बुद्ध नहीं होते तुम नहीं हो सकते हो हालांकि तुम भी वही बोलने लगते हो जो बुद्ध बोलते थे ठीक वैसा ही वही शब्द, वही भाव भंगिमा, वैसे ही उठ सकते हो, वैसे ही बैठ सकते हो, वैसे ही कपड़े पहन सकते हो, वैसा ही भोजन कर सकते हो, सब चर्या वैसी बना सकते हो, मगर फिर भी सब ऊपर ऊपर रहेगा, नाटक रहेगा, और तुम भीतर जैसे कोरे थे, कोरे के कोरे रहोगे। तुम्हारी गागर में परमात्मा का सागर नहीं भरेगा। विज्ञान दूसरों से मिल सकता है, इसलिए विज्ञान की शिक्षा होती स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में। केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, पढ़ाई जा सकती है। न्यूटन ने खोज लिया एक सत्य गुरुत्वाकर्षण का, अब हर एक को खोजने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें कोई जाके किसी बगीचे में और सेव के वृक्ष के नीचे बैठने की जरूरत नहीं कि बैठे हैं कि अब सेव गिरेगा और फिर हम सोचेंगे कि अच्छा सेव नीचे ही गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों ना गया, जरूर जमीन में कोई कशिश, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। एक दफा खोज ली बात, खोज ली, बाहर के सत्य ऐसे हैं कि बाहर से मिल जाते, मगर भीतर का सत्य तो बार बार खोजना पड़ता है, प्रत्येक को अपना खोजना होता है। यही इसका सौंदर्य भी है, क्योंकि ये सदा नित नूतन होता है, ये कभी पुराना नहीं पड़ता। जब भी तुम चखोगे तब ये किसी और का चखा हुआ नहीं होगा, ये बासा नहीं होगा, झूठा नहीं होगा, ये सत्य बिल्कुल ही नया होगा, एकदम ताजा होगा, तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता, ज्ञान चाहिए पंडित पुरोहितों से पूछो, वो तुम्हें ज्ञान देंगे। यहां आए हो ध्यान पूछो, रास्ता बता सकता हूं, कैसे चलो ये बता सकता हूं, लेकिन पहुंच के क्या मिलेगा वह अनिर्वचनीय है, शब्दों में समाता नहीं। भाषा एकदम नपुंसक है, उसे तो केवल मौन में ही समझा जा सकता है। मौन हो जाओ और समझो। दूसरा प्रश्न, भगवान ठीक एक महीने के बाद मेरी शादी होने वाली, मैं क्या करूं और क्या न करूं कुछ समझ में नहीं आता। मैंने आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लिया है, आपके सन्यास में भी मेरी उत्सुकता है। चंद्रशेखर दुबे, तुम गलत जगह आ गए, तुम जाओ विनोबा भावे के पास पवनार आश्रम में, वहां तुम्हें सम्यक मार्गदर्शन मिलेगा, यहां तो मैं तुम्हें भटका दूंगा। पहले से चेता देता हूं, फिर पीछे मुझसे मत कहना। यूं हुआ कि विनोबा का एक आश्रम है बिहार में, समन्वय आश्रम बोध गया में, उस आश्रम के संयोजक मेरे प्रेम में पड़ गए। उन्होंने मेरा एक शिविर आश्रम में रख लिया। विनोबा को जब पता चला तब तो वो बहुत नाराज हुए, क्योंकि विनोबा तो मेरी किताबों को भी पवनार आश्रम में जहां वो रहते हैं प्रवेश नहीं करने देते। आश्रम वासी मेरी किताब में चोरी से पढ़ते, और मेरा शिविर उनके आश्रम में हो ये उनको बाद में पता चला, हो गया तब पता चला, नहीं तो हो नहीं पाता। शिविर में ऐसी घटना घटी, तुम जैसा ही कोई व्यक्ति चंद्रशेखर दुबे रहा। विनोबा तो हर किसी को व्रत दिला देते आजन्म ब्रह्मचरी का। जिसने अभी वासना नहीं जानी उसे ब्रह्मचरी का व्रत दिलाओगे, इससे ज्यादा और मूढ़ता की बात कुछ भी नहीं हो सकती। जिसने अभी स्वाद ही नहीं लिया वासना का कि कड़वी है कि मीठी, उसको तुमने व्रत दिलवा दिया और आजन आजन से कम तो वो बात ही नहीं करते। हर चीज आजन, भूमि दान होता, जीवन दान होता, जीवन दान। कल का पता नहीं आदमी को, घड़ी भर बात का पता नहीं, वो जीवन दान करता है। और सब जीवन दानी धोखा खा गए और सब जीवन दानी धोखा दे गए। खुद जयप्रकाश नारायण जैसे जीवन दानी, जो कि सबसे पहले जीवन दानी थे, वो भी विनोबा को धोखा दे गए। क्योंकि जीवनदान में एक शर्त थी कि राजनीति में भाग नहीं लेना। उसी बात पे कलह हो गई और राजनीति में भाग लिए ही नहीं, इस देश की पूरी राजनीति को गड़बड़ कर गए, इस देश की पूरी राजनीति को अस्त व्यस्त कर गए। और खुद ही नहीं गए और न मालूम कितने जीवनदानियों को साथ ले गए। एक युवक को और एक युवती को, दोनों को आजन्म ब्रह्मचर्य का व्रत दिलवा दिया। अब उन्हें कुछ पता भी नहीं कि क्या अब्रह्मचर्य है और क्या ब्रह्मचर्य। विनोबा ने कहा तो ठीक ही कहते होंगे, विनोबा प्रभावित थे, व्रत ले लिया। और व्रत लेने का एक मजा होता है, भीड़ में अहंकार की तृप्ति होती, लोग तालियां पीटते हैं, फूल मालाएं लोगों ने पहनाई, मजा आ गया। फिर दोनों को आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत दिलाकर भूदान के काम से गांव गांव यात्रा पर भेज दिया। दोनों साथ रहे, प्रेम में पड़ गए, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है। साथ उठे, साथ बैठे, साथ चले, साथ सफर किया। अब एक युवक और युवती प्रेम में पड़ जाएं, ये कोई आश्चर्य तो नहीं। अब उनको बड़ी झंझट हुई दोनों को, क्योंकि दोनों आजन ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके। अब दोनों की इच्छा विवाह करने की, तब क्या करना। तो जाके विनोबा को ही उन्होंने प्रार्थना की कि आपने हमें व्रत दिलवा दिया और हमें विवाह की इच्छा होती दोनों की, हम दोनों प्रेम में पड़ गए। पहले तो विनोबा ने बहुत समझाया बुझाया कि इस तरह व्रत नहीं तोड़ते, ये महापाप है, ये संकल्पहीनता है, इससे आत्मा का पतन होगा। मगर वो तो सब राजी थे, आत्मा का पतन हो तो हो जाए, महापाप हो तो हो जाए। और मैं नहीं मानता कि कुछ गलती की उन्होंने, कुछ भूल की, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। एक उम्र है जबकि प्रेम होगा, होना चाहिए, ना हो तो ही कुछ गड़बड़ है, ना हो तो कुछ विकृति है, ना हो तो कुछ बात रुगण है। ये तो स्वस्थ लक्षण था, मगर विनोबा ने बहुत अपराध भाव पैदा करवा दिए। फिर भी नहीं माने वो दोनों, तो उनका विवाह भी करवा दिया। अपनी ही उपस्थिति में भूदान सम्मेलन में उनका विवाह करवा दिया। और जब दोनों का विवाह हो गया दोनों आशीर्वाद लेने आए तो आशीर्वाद देते समय कहा कि अब तुम दोनों अपना आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत छोड़ना मत। अब भीड़ के सामने विनोबा ने फिर कहा, सोन ने फिर हां भर दिया, सिर हाल दिया कि ठीक, फिर ताली पिटी, फिर फूल मालाएं पहनाई गई कि ये और भी ऊंची बात हुई कि अब विवाह भी हो गया और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत। दोनों दुनिया सधी, ये दुनिया भी और वो दुनिया भी, ये पार भी रहे और उस पार भी पहुंच गए। अब इनकी मुसीबत तुम समझ सकते हो। और सीधे साधे युवक थे, ग्रामीण युवक और ग्रामीण युवती थी, चालबाज होते, बेईमान होते, होशियार होते, विश्वविद्यालय में पढ़े लिखे होते तो साध लेते, दोनों भी पाखंडी हो जाते, ऊपर ऊपर दिखाते कि ब्रह्मचर्य चल रहा है और भीतर भीतर जो चलना था चलता। मगर सीधे साधे ग्रामीण थे तो बड़ी दिक्कत में पड़ गए। अब विवाह के बाद ये ब्रह्मचर्य कैसे साधे, और अगर ब्रह्मचर्य ही साधना था तो इस विवाह की जरूरत क्या थी? ये तो बिना ही विवाह के सध सकता था, कोई ब्रह्मचर्य साधने के लिए विवाह आवश्यक नहीं था, न इससे कुछ सहयोग मिलने वाला था। तब इतना कष्ट उनको हो गया कि जब मैं आश्रम गया तो उन दोनों ने मुझसे निवेदन किया कि हम बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं, हालत हमारी इतनी बुरी हो गई कि हमने निवेदन किया। तो विनोबा ने कहा तुम एक काम करो कि अगर तुमसे नहीं संभलता है तो दोनों अलग अलग कमरों में रहो, और लड़की को कहा कि तू अपनी तरफ से ताला लगा के और चाबी उस तरफ फेंक दिया कर खिड़की में से, तो चाबी उस तरफ रहेगी, ताला तेरी तरफ रहेगा, तो न ये खोल सकता न तू खोल सकती। तो वो यही काम कर रहे थे बेचारे, ताला लगा के चाबी उधर फेंक दे, एक के पास चाबी एक के पास ताला, ब्रह्मचरी सब दे गई। मगर ऐसे कहीं ब्रह्मचर्य साधने का कोई अर्थ हो सकता है? अब अगर वो दोनों पगला रहे थे तो कुछ आश्चर्य नहीं था, न रात नींद आए न दिन चैन। एक अपना ताला पकड़ा बैठे, एक अपना चाबी पकड़े बैठे, और ताले में चाबी लगनी नहीं क्योंकि वो ब्रह्मचर्य आजन ब्रह्मचर्य, ताला चाबी दूर दूर। उन दोनों ने मुझसे कहा कि हम क्या करें? मैंने कहा तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलवा देता हूं, ताली बजवानी है ना तो मेरे शिविर में आए लोग ताली बजाएंगे, फूलमाला पहनी फूलमाला पहना देंगे। उन्होंने तुम्हें व्रत दिलवाया, ये बंधन हो गया, मैं तुम्हें मुक्ति दिलवाता हूं व्रत से। तो मैंने उनकी मुक्ति करवा दी और मैंने कहा ताला चाबी मुझको दे दो, झंझट खत्म करो। ताली पिटी को, उनको फूल मालाएं पहनाई, उनको आशीर्वाद मैंने दे दिया। फिर विनोबा बहुत नाराज हुए जब उनको पता चला कि उन्होंने कहा कि उनका शिविर ही यहां नहीं रखना था, अब इन दोनों को भ्रष्ट कर दिया। चंद्रशेखर दुबे, तुम एक तरफ तो कहते हो कि मैंने आजन ब्रह्मचर्य पालन करने का व्रत ले लिया है और ठीक है एक महीने बाद मेरी शादी होने वाली, तुम खुद भी झंझट में पड़ोगे और किसी गरीब लड़की को भी झंझट में डालोगे, उस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने आजन में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है तो कृपा करो अपना ब्रह्मचर्य व्रत संभालो, अब विवाह करने की क्या जरूरत है? और अगर विवाह ही करना है तो ये आजन ब्रह्मचर्य व्रत किस लिए लिया है? और लेने वाले तुम हो तो मालिक तुम हो, लिया तो तोड़ दिया। अरे जब ले सकते हो तो तोड़ भी सकते हो, अपने दिल की बात है। टोपी पहन ली, उतार दी, जूते पहन लिए, निकाल दिए। अब ये थोड़ी देर जूते पहन लिए तो पहन ही रहे कि अब निकाले कैसे, पहन लिए कि अब टोपी पहन ली तो उतारें कैसे। व्रत लिया है किसी भूल चूक में ले बैठे, छोड़ो। और मैं नहीं मानता कि व्रत कुछ टिकने वाला है, किसी अर्थ का है। और तुम्हें मेरे सन्यास में भी उत्सुकता है, तुम्हें बिल्कुल पागल ही होना है क्या है? मतलब दो ही टांगे हैं तुम्हारे पास या तीन टांगे? तीन तरफ कैसे जाओगे? ऐसे तो दो टांगों से भी दो तरफ जाना मुश्किल है। एक तो विवाह, फिर ब्रह्मचर्य, फिर मेरा सन्यास। तुम बिल्कुल विक्षिप्त हो जाओगे। तुम्हें सन्यासी लेना हो तो पुरी के शंकराचार्य के पास जाके ले लो, उनका सन्यास तुम्हारे काम पड़ेगा, कम से कम तुम्हारे ब्रह्मचर्य के पक्ष में तो रहेगा। और वो तुम्हें समझा देंगे कि पत्नी नरक है और पत्नी तो पाप की गठरी है, और पत्नी में रखी क्या है, हड्डी मांस मज्जा मवाद पीप इत्यादि भरी है। वो तुम्हें ऊंची ऊंची बातें समझा देंगे। तुम मेरे पास आ गए हो, तुम भी बड़ा गलत काम किए। नासिक जैसे धार्मिक स्थल से तुम यहां आ गए, अधार्मिक स्थल। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, निकल भागो। कहते हो कि मेरे सन्यास में भी तुम्हारी उत्सुकता है। अगर मेरे सन्यास में उत्सुकता है तो फिर तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा, फिर मूढ़ताओं में पड़ने की मैं सलाह नहीं दूंगा। पहली तो बात यह, आजन ब्रह्मचर्य की बकवास बंद करो। ब्रह्मचर्य आता है, थोपा नहीं जाता। ब्रह्मचर्य कोई व्रत नहीं है, जीवन के अनुभव का निचोड़ है। पहले जीवन को जियो तो, आ जाएगा ब्रह्मचर्य, लेकिन पहले जीवन को जियो तो, जीवन के कड़वे मीठे घूंट तो पियो। अभी कोई दूसरा तुमसे कहेगा उसका क्या मूल्य है? तुम्हारे अपने अनुभव में तो अभी वासना भरी होगी, अभी वासना तरंगें लेगी, उठान मारेगी, उफान आएगा, और तुम उसको दबा दबा के थक मरोगे। तुम्हारा राम राम जपना और माला फेरना सब उसी को दबाने के लिए होगा। तुम दमित हो जाओगे, कुंठित हो जाओगे, तुम रुग्ण हो जाओगे और विक्षिप्त हो जाओगे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया में 99% मानसिक बीमारियां दमित वासना के कारण है। इसका अर्थ यह हुआ कि 99% मानसिक बीमारियों का कारण तथाकथित धार्मिक गुरु पंडित पुरोहित, और जब तक ये पंडित पुरोहित दुनिया में है मनुष्य का मानसिक रोगों से छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तुम्हें उल्टी बातें सिखा रहे हैं। ये कहते हैं दबाओ, समझो, अनुभव करो। अनुभव तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। लड़की के पिता ने उस नवयुवक से जिसके साथ वह शादी करना चाहती थी पूछा, मेरी बेटी ने तुम्हें पसंद कर लिया है, तुम शादी कब करना चाहोगे? ये आपकी बेटी जाने। नवयुवक ने उत्तर दिया, और क्या शादी चुपचाप करोगे या बारात लाओगे, यह आपकी बेटी की माँ जाने। पर शादी करके तुम मेरी बेटी के साथ रहोगे कहाँ, खाओगे कहाँ, यह आप जाने। नवयुवक ने उत्तर दिया, पहले तो कोई ऐसी ढंग की जगह खोजो। एक स्त्री ने अपने पति से कहा, जब भी आप किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो ये भूल जाते हैं कि आप विवाहित। भूलता कहूं, उस समय तो ये एहसास और भी तीव्र हो उठता है। पति ने उत्तर दिया कि हाय, मैं विवाहित। कि हे राम, किस दुर्भाग्य के क्षण में विवाहित हो गए। पहले इन कष्टों से गुजरो। पत्नी अपने पति से कह रही थी, सुनो जी, आपने इतना बढ़िया खाना बनाना कहां से सीखा, अपनी मां से क्या? पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, अपने पिताजी से। कुछ गुजरो। बीबी ने अपने पति से कहा, आप अपने मित्र को भूले ही जा रहे हैं क्या? उसकी बीबी मर गई है, उसकी अर्थी तैयार है, वे सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसने आपको विशेष रूप से बुलाया है, आप उसकी बीबी की शव यात्रा में शामिल नहीं होंगे क्या? मैं नहीं जाऊंगा, पति ने कहा। अरे क्यों? बीबी ने विस्मित होकर कहा, वह आपका इतना गहरा मित्र, क्या यह अच्छा लगता है कि वह मुझे चौथी बीबी की शव यात्रा पर बुला रहा है और मैं उसे अभी तक एक बार भी नहीं बुला सका? फिर ब्रह्मचर्य आसान होगा, इतनी जल्दी नहीं। मुरारजी देसाई के संबंध में सुना है कि सत्ता छिन जाने के बाद वे चमचों से इस तरह घबराने लगे हैं कि खाने की मेज पर भी चमचों के बजाय हाथ से खाने लगे। अनुभव बड़ी चीज है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। एक महिला अपने पड़ोसिन से पूछ रही थी कि आप अपनी सेहत का राज बता सकती? मैं जब अपने पति के पीने के लिए दूध लेकर जाती हूं तो किसी बात पर उनसे लड़ बैठती हूं, तब वे क्रोध में आके कह देते हैं कि मैं दूध नहीं पीऊंगा, बस मैं दूध पी जाती हूं। पड़ोसिन ने कहा, अभी नहीं चंद्रशेखर, थोड़े ठहरो, ब्रह्मचर्य आएगा। अगर तुमने थोपा ब्रह्मचर्य तो कभी नहीं आएगा, तुम जिंदगी भर वासना से भरे रहोगे। और अगर तुमने ब्रह्मचर्य थोप लिया अपने ऊपर तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे। संसार में इतनी स्त्रियां, कैसे अपनी रक्षा करोगे? पत्नी की यही तो खूबी कि वो बाकी स्त्रियों से तुम्हारी रक्षा करती, नहीं तो तुम जगह जगह मुश्किल में पड़ोगे। प्रत्येक पति को एक पत्नी चाहिए ही, नहीं तो उसकी रक्षा कौन करेगा? पति ये सोचते हैं वो पत्नी की रक्षा कर रहे हैं, वो गलती में, बिल्कुल गलती में। पत्नी उनकी रक्षा करती, नहीं तो कहीं भी मुंह मार बैठे, कहीं भी भागे, कुछ भी उल्टा सीधा करे। आनंद अमृता ने एक प्यारी और सच्ची घटना लिखकर भेजी। अमृता अमेरिका से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहां आ गई। लिखा है उसने, मेरी मित्र के एक पिताजी एक बार अमेरिका आए, बड़े धार्मिक व्यक्ति समझे जाते थे। अमेरिका में रहने के कारण उनके परिवार के व्यक्ति अधार्मिक हुए जा रहे हैं, ऐसा वह सोचते थे। परिवार को अधार्मिकता से बचाने के लिए उन्हें नित्य उपदेश देते, अपनी संस्कृति और धर्म का गुणगान करते, भारतीय परंपराओं को बनाए रखने के लिए उन्हें प्रेरित करना उनका नित्य कर्म था। परिवार वाले किसी भी भांति वृद्ध पिताजी के उपदेशों को गले से उतारते। कुछ महीनों के पश्चात उन्होंने अचानक धार्मिक भाषण बंद कर दिया, पूछने पर भी चुप रह जाते। गजब की चुप्पी साध ली थी उन्होंने, सभी हैरान थे। मामला क्या है, समझ में कुछ ना आ रहा था। वे एक खिड़की पे बैठ जाते और अपना जाप करते रहते, ओंठ हिलते दिखाई देते। जप करते समय आंखों के सामने अखबार न जाने वे क्यों रखने लगे, और अखबार को निरंतर आंखों के सामने ऊपर नीचे करते रहते। परिवार वाले कुछ बेचैन हुए कि वृद्ध पिताजी को यह कोई रोग तो नहीं हो गया। उनकी बेचैनी को पिताजी ने भांप लिया, उन्होंने अखबार ऊपर नीचे करना बंद कर दिया और उसमें एक छेद कर लिया। अब तो सबकी हैरानी की सीमा न रही। भगवान, आप बता सकते हैं कि खिड़की के सामने क्या था, उस छेद में से वे क्या देख रहे थे? सामने के बंगले में पड़ोसी की युवा कन्याएं सूर्य स्नान करती होती थी। वो सारी संस्कृति और सारा धर्म मिट्टी में मिल गया। अब वो अखबार में छेद करके ये सत्संग कर रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। थोपा होगा जबरदस्ती अपने ऊपर सारा धर्म। इस देश में अधिक लोगों की ये दुर्दशा है, लोग थोपे हुए हैं। मैं जबरदस्ती किसी भी चीज के थोपने के विरोध में हूं। तुमने तीन बातें चाही हैं चंद्रशेखर। एक तो कि मेरे संन्यास में तुम्हारी उत्सुकता है, वह तुम पहला काम करो, इसलिए उसे मैं पहला कहता हूं कि उसके बाद तुम ढंग की पत्नी खोज सकोगे, क्योंकि मेरे सन्यासी नियोजित विवाह में भरोसा नहीं करते, प्रेम विवाह में भरोसा करते। नियोजित विवाह जबरदस्ती है, बलात्कार है, हिंसा है। जिस स्त्री को तुमने कभी चाहा नहीं, जिस स्त्री ने तुम्हें कभी चाहा नहीं, किन्हीं पंडित पुरोहितों के मंत्र पढ़ देने से तुम अधिकारी नहीं हो जाते कि उस स्त्री के साथ किसी भी तरह का संबंध बनाओ। तुम्हारा संबंध अनैतिक है। मेरे हिसाब में नियोजित विवाह से पैदा हुए सभी बच्चे नाजायज। सात चक्कर लगा लिए इससे जायज हो गए बच्चे, सात क्या तुम 70 लगा लो चक्कर, चक्कर में क्या रखा है, घन चक्कर पैदा हो रहे। प्रेम के अतिरिक्त इस जगत में तुम जो भी संबंध बनाओगे वो संबंध थोथे होंगे, ऊपरी होंगे, उनके कारण क्या हो सकते हैं? कुछ और ही कारण होंगे, प्रेम तो है ही नहीं कारण। धन होगा कारण कि कितना दहेज मिलेगा, परिवार होगा कारण, प्रतिष्ठा होगा कारण, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, बड़े पद पर पहुंच जाओगे, मगर ये प्रेम है। और इस पत्नी को तुम सोचते हो कि तुम्हारी पत्नी, तुम इसके पति हो, तुम्हारे बीच कोई सेतु है, इसलिए बिल्कुल संयोग की बात है। इस देश में अगर 100 में से एक जोड़ा भी सच में जोड़ा मिल जाए तो वो बिल्कुल संयोगिक बात है। 99 जोड़े तो झूठे, इसलिए उनकी जिंदगी कलह ही कलह में बीतती है। पहला काम तो करो सन्यास, फिर दूसरा काम तुम्हारे जीवन में जब प्रेम उदय हो, किसी से तुम्हारा लगाव बने, ऐसा लगे कि किसी के साथ रहने का रस है, किसी के साथ तुम रहना चाहो, इसकी अदम्य आकांक्षा उठे, तो जरूर साथ रहो। उस साथ रहने को ही मैं विवाह कहता हूं, और विवाह का कोई अर्थ नहीं। और तब तक ही साथ रहो जब तक कि तुम्हारे भीतर ये प्रेम की धारा बहती रहे। जिस दिन तुम पाओगे प्रेम की धारा सूख गई है, उसके बाद जबरदस्ती ना करो, उसके बाद क्षमा मांग लो कि बात समाप्त हो गई। जिस प्रेम के कारण हम इकट्ठे हुए थे वो प्रेम तुरहत हो गया। और इस भ्रांति में मत रहना कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, जितना सच्चा हो उतने जल्दी मर जाता है। झूठे फूल टिकते हैं, सच्चे फूल सुबह खिलते हैं सांझ समाप्त हो जाते हैं। सच्चाई में एक गहराई तो होती है, लंबाई नहीं होती। झूठ में लंबाई तो होती है, गहराई नहीं होती। और इसलिए विवाह टिकता है, विवाह टिकाऊ है। प्रेम विवाह के लिए इसीलिए सदियों से लोगों ने, होशियार लोगों ने, समझदार लोगों ने, चालबाज लोगों ने रोक रखा है कि प्रेम विवाह खतरनाक है, क्योंकि प्रेम का क्या भरोसा, टिके न टिके, आज है कल नहीं हो जाए। ये आग ऐसी कि न लगाए लगे न बुझाए बुझे, लगे तो लग जाए और बुझे तो बुझ जाए, तुम्हारे हाथ के बाहर है। ये बेबूझ पहेली, मगर प्रेम की बेबूझ पहेली से ही तुम्हारे कदम परमात्मा की तरफ उठते, क्योंकि परमात्मा और भी बड़ी बेबूझ पहेली है। तो मैं तो कहूंगा कि प्रेम के साथ जोखिम लेनी चाहिए। ये टिकाऊपन का जो भाव है, ये जो बाजारूपन है दिमाग में कि चीजें स्थायी होनी चाहिए, ये व्यवसायी बुद्धि के लक्षण है। और व्यवसायी बुद्धि का आदमी जगत में कुछ भी नहीं पाता। हाँ, कुछ ठीकरे जोड़ के मरेगा, बस ठीकरे ही जोड़ने में मर जाएगा, उसकी आत्मा कुछ ठीकरों में बिक जाएगी। जुआरी चाहिए जिंदगी में, दांव लगाने वाले लोग चाहिए, और प्रेम बड़ा दांव है। तो पहला तो काम चंद्रशेखर सन्यास, ताकि तुम सीख सको प्रेम की कला, ध्यान की कला, मौन की कला, और साहस जुटा सको। फिर अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम का कोई फूल खेले तो जरूर उस व्यक्ति के साथ रहना, बेफिक्री से रहना, लेकिन जब तक प्रेम का फूल खिला रहे तभी तक। जब प्रेम विदा हो जाए तो एक क्षण को भी झूठ को मत खींचना, झूठ को मत दोहराना, क्योंकि जो झूठ को दोहराता है झूठ हो जाता है, जो झूठ को थोपे रखता है वो धीरे धीरे मुर्दा हो जाता, मर जाता है, पाखंडी हो जाता है। जिससे प्रेम नहीं उससे कहना पड़ता है कि प्रेम है, बताना पड़ता है कि प्रेम है, दिखाना पड़ता है कि प्रेम है, हजार उपाय करने पड़ते हैं क्योंकि प्रेम तो रहा नहीं। प्रेम हो तो पर्याप्त है, न साड़ी लानी पड़ती, न फूल के गुलदस्ते लाने पड़ते, न हार खरीदने पड़ते, प्रेम काफी है। प्रेम की हवा और गंध और जब प्रेम मर जाता है तो फिर साड़ी लाओ, गहने लाओ, उपहार लाओ, फिर किसी तरह से पूर्ति करो वो जो मर गया है प्रेम, उसकी जगह कुछ थोथे उपकरण जुटाओ, धोखा बनाए रखो कि प्रेम है, क्योंकि कभी वायदा किया था, अब वायदे से मुकरना कैसा है। लेकिन तुम कर क्या सकते हो, ये आग ऐसी है कि न तुम लगा सकते न तुम बुझा सकते, तुम बेबस हो। प्रेम तुमसे बहुत बड़ा है, बाढ़ की तरह आता है और कब चला गया पता नहीं, टिक जाए टिक जाए, ना टिके ना टिके। मगर जिसने प्रेम को जिया है उसके सुख दुख दोनों भोगे, दोनों हैं। प्रेम तुम्हें नर्क के कष्ट देगा और तुम्हें स्वर्ग के क्षण भी देगा, तुम्हें ऊंचाइयों से ऊंचाइयों पर उड़ाएगा और तुम्हें नीचाइयों से नीचाइयों पर ले जाएगा, तुम्हें गहरे से गहरे अंधकार में गिराएगा और तुम्हें प्रकाशोज्वल शिखरों पर भी उठाएगा। प्रेम की जड़ें हैं जो पाताल तक जाती और प्रेम की शाखाएं हैं जो आकाश तक जाती। इन दोनों को जानने के बाद इस अनुभव की परिपक्वता से ब्रह्मचर्य का उदय होता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये होता है, प्रेम ने तुम्हें इतना पका दिया कि अब तुम्हें प्रेम भी बचकाना मालूम पड़ने लगा, अब तुम्हारा घड़ा कच्चा ना रहा, पक गया, अब तुम उस आग से गुजर गए जो पका देती। अब तुम्हारे जीवन में अगर ब्रह्मचर्य होगा तो ये ब्रह्मचर्य जबरदस्ती नहीं होगी, थोपा हुआ नहीं होगा, आरोपित नहीं होगा, ये सहज होगा, स्वस्फूर्त होगा। और जब स्वस्फूर्त ब्रह्मचर्य होता है तो व्रत नहीं होता, ध्यान रखना, व्रत का अर्थ होता है थोपा हुआ। मैं व्रतों का विरोधी हूं, मैं सहजता का पक्षपाती हूं, मेरे लिए सहजता ही साधुता है और सहजता के साथ बहने का नाम समर्पण है, और सहजता के लिए जो भी चुकाना पड़े उसको चुकाने की तैयारी संन्यास है। जीवन भी जाए तो जाए मगर असहज मत होना, तो एक दिन जरूर ब्रह्मचर्य का फूल तुम्हारे जीवन में खिलेगा, मगर उसकी खिलने की पूरी प्रक्रिया है। आज तुम चाहो कि आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेके बैठ जाओ तो तुम कष्ट पाओगे। मैं तुम्हें ऐसे कार्य में कोई सहयोग नहीं दे सकता, तुम्हें ऐसे कार्य में सहयोग चाहिए तो पूरी के शंकराचार्य जैसे आदमी ठीक रहेंगे, या विनोबा भावे के पास चले जाओ, या इस देश में कुछ कमी है, मुक्तानंद अखंडानंद ढेर लोग हैं, एक मुझको छोड़कर तुम कहीं भी जाओ, मैंने तुमसे जो कहा है वो तुमसे कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि मुझे न किसी परंपरा के पालन की इच्छा है, न किसी परंपरा के पोषण का कोई भाव है। मैं तो सच जैसा है, मेरे लिए सत्य जैसा है वैसा ही तुमसे निवेदन कर देता हूं, उसमें रत्ती भर भेद नहीं करना चाहता। मुझे कुछ लाज नहीं, संकोच नहीं, मैं किन्हीं शिष्टाचारों में भरोसा नहीं करता। सत्य के लिए सारे शिष्टाचार भी छोड़ देने पड़े तो मैं तैयार हूं। तुम जैसी मूर्तापूर्ण बात कर रहे हो, इसके लिए तो तुम्हें पुरी के शंकराचार्य जैसे व्यक्ति ही समर्थन कर सकते। मेरे पास तो तुम गलत जगह आ गए, मैं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारी सारी भावदशा गलत है, तुम एकदम दकियानुसी किस्म की बात कर रहे हो, ये जवान आदमी को बात ही नहीं करनी चाहिए इस तरह की, तो जवानी के पहले बुढ़ापा आ गए, युवा न हुए और मर गए, मरने के बहुत पहले मर गए, अर्थी तो निकलेगी 40-50 साल बाद, मर गए अभी तुम। और अगर ऐसे ही तुम्हें करना हो, आजन ब्रह्मचरी का व्रत ही लेना हो, तो कृपा करके किसी स्त्री को क्यों कष्ट देना चाहते, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, अभी महीने भर बाद शादी होने वाली है, महीना भर काफी है, भाग निकलो जितने दूर निकल सको, महीने भर में तो अगर पैदल भी चलोगे तो चीन पहुंच जाओगे। तीसरा प्रश्न, भगवान पाण कच्छ हलोता, हम कच्छ चलेंगे, सचमुच कच्छ प्रदेश के भाग्य बलशाली, धन्य होगी भूमि भगवान के वहां पधारने से, अब तक कच्छ सबसे कच्छियों से भी उपेक्षित रहा है, पर आश्रम के वहां जाने की बात से अचानक कच्छ के हितक्षुओं को भूमि प्रेम, सुरक्षा, पता नहीं और क्या क्या भाव जाग जाते, जो लोग अभी आश्रम के कच्छ प्रदेश की बात पर विरोध आंदोलन चलाते, वे अधिकांश लोग आपकी महावीर वाणी के प्रवचन से बहुत प्रभावित थे, पर अब आपको संदेश देने की अनुकंपा करें, आऊं कच्छी आईया, मैं कच्छी हूं, योग हंसा, अरे जो कच्छा पहने सो कच्छी, मगर कच्छा बदलते रहना, और बदलो तो सरदार बिचित्र सिंह से मत बदल ले। चलेंगे हंसा कच्छ चलेंगे, पाण कच्छ हनोता, तू ही थोड़ी कच्छी है, आऊं कच्छी आईया, मैं भी कच्छी हूं, कश्मीर से लेके मैं कन्याकुमारी तक गया हूं, बंबई से लेके कलकत्ता तक, सिर्फ कच्छ कभी नहीं गया, उसको मैंने छोड़ रखा है, तो वहां जाऊंगा तो फिर वहां से हटूंगा ही नहीं, एक ही जगह मैंने पूरे देश में छोड़ रखी कच्छ, और बहुत बार कच्छियों ने मुझसे कहा कि कच्छ चले, मैंने कहा आऊंगा, आऊंगा तो बस फिर आऊंगा, फिर क्या जाना कच्छ से, फिर कहां जाना, कच्छ चलेंगे कोई फिक्र न कर दो, विरोध वगैरह तो बिल्कुल स्वाभाविक है, और कुछ खास विरोध नहीं, 2-4-10 लोग थोड़ा रसी रहेगा चलने में, विरोध रहेगा तो, यूं मेरी जमात कहीं जाए और बिना विरोध के पहुंच जाए, बात कुछ शोभादायक नहीं होगी, ऐसा कुछ जिंदा मुर्दाबाद तो होना ही चाहिए, पूरा कच्छ कपना ही चाहिए पहुंचने से, लेकिन 100 में से 99% लोग साथ, 1% लोग विरोध में, और जो विरोध में है उनके न्यस्त स्वार्थ है, उनको घबराहट है। और तू ठीक कहती कि वे ही लोग हैं जो महावीर वाणी के प्रवचन सुनकर बहुत प्रभावित थे, वो मुझसे प्रभावित नहीं थे, वो तो इसलिए प्रभावित थे कि मैंने उनके महावीर की प्रशंसा कर दी। जैसे महावीर तो उनकी कोई बपौती, मैं तो अपनी ही बात कह रहा था, महावीर तो खूंटी थे, टांगा मैंने अपना ही कोट था, मैं हमेशा अपना कोट टांगता हूं, खूंटी किसी की हो। हर खूंटी पे मैं अपना कोट टांगता हूं, खूंटियों से मैं कोई चिंता ही नहीं लेता, खूंटी ना हो खिली हो तो खिली पे टांग देता हूं, खिली ना हो तो खिड़की पे टांग देता हूं, दरवाजे पे टांग देता हूं। कोट तो कहीं ना कहीं टांग नहीं होगा, तो फिर जीसस हो कि महावीर हो कि बुद्ध हो कि तलोपा हो कि सराह हो, क्या फिकिर। मैं फिक्र ही नहीं करता किसी भी खूंटी पे टांग, खूंटी के रंग ढंग से क्या फर्क पड़ता है, मुझे अपनी बात कहनी, मैं अपनी ही बात कहता हूं। मगर लोग ऐसे मूड हैं कि बस महावीर की खूंटी पर कोट टांगा देखा तो उन्होंने सोचा रे महावीर स्वामी का कोट, वो एकदम गदगद हो गए। और जब मैं अपना कोट उतार कर चलने लगता हूं तो बस कोट मेरा है, इसमें महावीर स्वामी का क्या लेना देना, वो तो नंगधड़ंग थे, वैसे भी उनके पास कोट वगैरह था नहीं। और अब मैं उन्हीं तो कोट टांग रहा हूं तो दूसरी खूंटियों का क्या हो, वही कोट फिर मैं बुद्ध पे टांग देता हूं तो बुद्ध को मानने वाले बड़े प्रसन्न हो जाते, वही कोट जीसस पे टांग देता हूं तो जीसस को मानने वाले गदगद हो जाते। मगर अड़चन उनको आने वाली, सभी को आने वाली। जब मैं महावीर पर बोला तो जैन बड़े प्रसन्न हुए, उनको लगा कि चलो महावीर की वाणी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति मिल गया है। महावीर के अहंकार में उन्होंने अपना अहंकार जोड़ा हुआ है, महावीर का नाम उन्हें लगता है उनका नाम, महावीर से सारी दुनिया प्रभावित हो जाए तो उनका झंडा फहर जाए। मुझे किसी के झंडे फहराने से कोई मतलब नहीं, मुझे तो महावीर में कोई बात प्रीतिकर लगी तो मैंने कही, कही भी तो मैंने अपने अर्थ दिए। जरूरी नहीं कि महावीर मेरे अर्थों से राजी हो भी नहीं सकते, 2500 साल का फासला है, महावीर मेरे अर्थों से राजी हो भी कैसे सकते। 2500 साल में आदमी वहीं तो नहीं रुका है, 2500 साल में कितनी क्रांति हो चुकी, आदमी कहां से कहां पहुंच गया, गंगा का कितना पानी बह गया। महावीर से मेरा मिलना हो तो जो उन्होंने कहा है उसमें और मेरे कहने में बहुत फर्क रहेगा, जमीन आसमान का फर्क रहेगा, 2500 साल का फर्क रहेगा। यद्यपि हम एक दूसरे को समझ पाएंगे क्योंकि जिस अनुभव से उन्होंने कहा है वो मेरा भी अनुभव है, अनुभव में तो हम सहमत होंगे लेकिन हमारे वक्तव्य तो भिन्न होने वाले, निश्चित भिन्न होने वाले, मेरी भाषा और उनकी भाषा और, उनके कहने के तौर तरीके और, मेरा तौर तरीका और। उनका अंदाजे बयां और मेरा अंदाजे बयां और मेरे सोचने की प्रक्रिया और। मैं 20वीं सदी के लोगों से बात कर रहा हूं, वो 25 साल पहले और ही तरह के लोगों से बात कर रहे थे। फर्क तो हो ही जाने वाला है, बहुत फर्क हो जाने वाला है। इसलिए महावीर के जब मैं अर्थ करता हूं तो ख्याल रखना वो अर्थ मेरे लेकिन जैन प्रसन्न हुए, मगर वो प्रसन्नता ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। हाँ, उसमें से मैंने कुछ जैन पकड़ लिए जो सच में ही प्रसन्न हुए थे, जो जिन्होंने इसकी फिक्र नहीं की थी कि महावीर की प्रशंसा मैंने की। जो आंदोलित हो गए, सच में आंदोलित हो गए, जिनका हृदय सच में गदगद हुआ, जिनका कोई जैन होने का अहंकार तृप्त नहीं हुआ, वरन जिन्हें राह मिली, मार्ग मिला, दृष्टि मिली, वो मेरे साथ हो लिए। आखिर हंसा भी तो ऐसे ही मेरे साथ हुई, उसमें से कुछ जैन मेरे साथ हो गए। बस उनके लिए ही मैंने जाल फेंका था, जो मछलियां मेरी थीं वो मेरे जाल में आ गई, और सभी कूड़े करकट को मुझे करना भी क्या था। तो जैसे ही मैंने जीसस की बात की, वो जो सिर्फ महावीर का झंडा फहराने को उत्सुक थे, वो जीसस का नाम सुन के ही बहुत हैरान हो गए। मुझसे एक जैन मुनि ने कहा, क्या आप महावीर और जीसस का नाम एक ही साथ ले देते हैं, ये अच्छा नहीं। कहां महावीर तीर्थंकर और कहां जीसस। जीसस को सूली लगी, सूली तो उसी को लगती है जिसने बहुत महापाप किए हों पिछले जन्मों। जैन धर्म के हिसाब से तो कर्म का सिद्धांत मूल आधार है, वहां तो परमात्मा भी नहीं है जैन धर्म में, जो कोई निर्णय निर्णायक कि कोई खुशामत करो तो बचा दे, कि प्रशंसा करो अपने वालों को बचा ले। जो न माने उनको नरक में डाल दे, जो माने उनको स्वर्ग ले जाए। जैन धर्म में तो कोई ईश्वर की धारणा नहीं है, जैन धर्म में तो ईश्वर की जगह कर्म का ही सिद्धांत है, और कर्म का सिद्धांत तो बिल्कुल ही निष्पक्ष है, तटस्थ है। सिद्धांतों में कोई पक्षपात तो होता नहीं। तो सूली क्यों लगी। जैनों की तो धारणा यह है कि महावीर को तो कांटा भी नहीं चुभ सकता, सूली लगने से दूर। जब महावीर चलते हैं तो रास्ते पे अगर कांटा सीधा पड़ा हो तो जल्दी से उलटता हो जाता है महावीर को आता देखकर, क्योंकि महावीर ने सारे पाप उनके समाप्त हो गए, तब कांटा कैसे लग सकता है। कांटा लगे तब जब कोई पाप किया हो, पाप तो समाप्त हो गए। जीसस को सूली लगी तो किसी महापाप का ही फल होगा। तो जैन मुनि ने मुझसे कहा कि आप कैसे जीसस का नाम ले देते हैं, आप तो हद कर देते हैं, मोहम्मद तक का नाम ले देते हैं, जो आदमी तलवार लेके लड़ता रहा। आप कृष्ण का भी नाम ले देते हैं उसी पंक्ति में। कृष्ण को जैन शास्त्रों ने नरक में डाला हुआ है, क्योंकि इसी आदमी ने महाभारत का युद्ध करवाया। अर्जुन तो बेचारा जैन हुआ जाता था, वो तो ये कह रहा था कि हम जैन मुनि होंगे, वो तो सब छोड़ छाड़ के जाना चाहता था, उसको तो बड़ा वैराग्य भाव पैदा हुआ था, और कृष्ण ने उसकी खूब मार ठोक की। जैसे भी चंद्रशेखर को मैंने मारा ठोका, ऐसे कृष्ण ने अर्जुन को खूब मारा ठोका, उसकी बुद्धि बिल्कुल ठिकाने ला दी। वो तो कह रहा था मेरा गांडी भी हाथ से खिसका जा रहा है, वो तो बैठ ही गया था कि मेरे गांठ शिथिल हो गए, मुझसे उठे नहीं जाता, उसको एकदम लकवा लगा जा रहा था। कृष्ण ने उसको फिर से खड़ा कर दिया, धक्कम धुक्की देके उसको पूरी गीता ऐसी पिलाई, लाख उसने बचने की कोशिश की, इधर से भागा उधर से भागा, उन्होंने सब दरवाजे बंद कर दिए। और ऐसा नहीं लगता कि अर्जुन उनसे अंततः भी राजी हुआ, तो घबरा के बोला कि भैया अब क्षमा करो, मेरे सब संदेह गए, बजा तुमसे सिर्फ पचाने के लड़ी जाने में सार, अब कब तक तुमसे सिर्फ पचाना है। जो भाव है वो यही है कि मेरे सब संदेह नष्ट हो गए, हे कृष्ण महाराज अब आप शांत हो, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, अब तुमसे और कब तक सिर पचाना है। तो लड़ गया बेचारा। तो जैनों की धारणा है कि कृष्ण ने हिंसा करवा दी, तो जैन मुनि मुझसे बोले कि आप इन सब का नाम महावीर के साथ ले देते हैं, कहां महावीर तीर्थंकर, परम पुरुष, परम ज्ञान को उपलब्ध समाधिस्थ, और कहां ये लोग। तो उनको कष्ट होना शुरू हो गया, लेकिन जब मैं जीसस पर बोला तो ईसाई बहुत प्रभावित हुए, जैन तो छट गए, हंसा जैसे जैन रह गए, जिनमें हिम्मत थी मेरे साथ रहने की वो रुक रहे, लेकिन ईसाई आने शुरू हुए। जब तक मैंने जीसस पर बोला ईसाई मुझसे बहुत खुश थे। जीसस और मेरी बोली गई किताबें करीब करीब दुनिया की सारी भाषाओं में अनुवादित हो गई। ईसाई चर्चों में जीसस पर मेरे बोले गए वचनों के उद्धरण दिए गए। ईसाई पादरी दूर देशों से यहां सुनने आए, समझने आए, उनको लगा कि किसी व्यक्ति ने इस जीसस के संबंध में वो बातें कह दी जिनका हमें ख्याल ही नहीं था, जिनका हमें पता ही नहीं था। लेकिन जब मैं लाओसू पर बोलने लगा तो वो भाग खड़े हुए, कुछ सुन से बच गए। ये होने वाला था, इसलिए मैं अलग अलग लोगों पर बोला हूं, क्योंकि लोग तो बटे हुए हैं। आज ऐसा आदमी तो खोजना कठिन है जो बटा हुआ ना हो। मेरे जैसे व्यक्ति के सामने बड़े से बड़ा सवाल ये है कि किन व्यक्तियों को चेताओ। सब वर्गों में बटे हुए, कोई जैन है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, सब बटे हुए। तो मुझे तो इन्हीं बटे हुए लोगों में से खोजना होगा, मुझे तो इन्हीं में पुकार देनी होगी। इनमें पुकार देने का एक ही ढंग है कि इन्हीं के ढंग से पुकार दे दो, उसमें जो समझ सकेंगे वो ठहर जाएंगे, जो नहीं समझेंगे वो चले जाएंगे। जब मैं लाओसू पे बोला तो बस उनको कठिनाई शुरू हुई, जब मैं बुद्ध पे बोला तो उनको बहुत कठिनाई शुरू हुई। तुम जान के हैरान होगे कि जीसस पर बोली गई मेरी किताबें तो पश्चिम की सारी भाषाओं में अनुवादित हो गई। लाओसू पर और बुद्ध पर बोली गई किताबें जापानी भाषा में अनुवादित हुई, लेकिन जीसस पर बोली गई किताब जापानी भाषा में अनुवादित नहीं हुई। महावीर पर बोली किताब तो भारत के बाहर गई नहीं, किसी भाषा में अनुवादित नहीं हुई। जैनों के सिवा किसी ने उसको पढ़ा ही नहीं। उपनिषदों पर बोला, हिंदुओं ने पढ़ा। गीता पर बोला, हिंदुओं ने पढ़ा, जैनों ने नहीं पढ़ा। ये मेरी अपनी विधि है, मुझे अपने लोग खोज लेने जगह जगह से। वो बटे हुए हैं, वो किसी किसी भीड़ में खोए हुए, उनको मैं कैसे चुनूं? क्या उपाय? मैं थोड़ी देर को उनकी भाषा बोलूं, उस भाषा में जो भी चेत सकते वो चेत के मेरे साथ हो जाएंगे। लेकिन जब मैं किसी और पर बोलूंगा तो उनको कठिनाई शुरू हो जाएगी, तत्क्षण कठिनाई शुरू हो जाएगी। जब मैं बुद्ध पर बोला तो जैनों को बहुत दुख शुरू हो गया, क्योंकि जैनों में और बौद्धों में बड़ी पुरानी स्पर्धा है। बुद्ध और महावीर समसामयिक थे, तो उन दोनों में विरोध प्राचीन चल रहा है, संघर्ष भारी है, और जैनी बुरी तरह पछाड़ खा गए, क्योंकि बौद्धों ने सारे एशिया में फैलाव कर लिया और जैन तो सिकुड़ कर रह गए। कोई 35 लाख संख्या है उनकी, कोई संख्या है। तो बहुत भीतर कचोट है, बुद्ध के प्रति बहुत नाराजगी है। और जब मैं बुद्ध पर बोला तब तो उनकी बेचैनी की सीमा न रही, वे एकदम मेरे विरोध में होने शुरू हो गए। पतंजलि पर बोला, तिलोपार पर बोला, या जब विज्ञान भैरव तंत्र पर बोला तब तो एकदम भागदौड़ मच गई, क्योंकि उनकी सारी धारणा दमन की है। मैंने तो महावीर में भी अर्थ यही किए थे कि दमन नहीं, मैं तो अर्थ ही वही करूंगा जो मेरे, मगर महावीर का नाम था तो उन्होंने सुन लिया। और जब मैंने शुद्ध तंत्र पर ही भाषा की तो बस उनके छक्के छूट गए, तब उनके प्राण कप रहे हैं। हंसा बिल्कुल स्वाभाविक है, वो घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि अगर मैं कच्छ गया और मैं जाऊंगा, मुरारजी मुझे रोकने की कोशिश में खुद चले गए, मैं प्रतीक्षा करता रहा। मैंने कहा ठीक, सासवड़ का तो मैंने बहाना ले लिया था, चलो नजर बचेगी, ये लगेगा कि मैंने कच्छ जाने का ख्याल ही छोड़ दिया। मगर सासवड़ में गया भी नहीं, तुम जरूर उद्घाटन करने गए, मैंने कदम नहीं रखा। मैं जाऊंगा तो कच्छ पान कच्छ लौटा, सासवड़ कोई दूर नहीं है, कुल 20-25 मील। मैं देखने भी नहीं गया, तुम जाके उद्घाटन भी कराए, तुम जाके समारोह भी मनाए, लेकिन मैं जानता था कि मुरारजी एंड कंपनी कोई ज्यादा देर टिकने वाली तो है नहीं, ये तो बिल्कुल बिल्ली के भाग्य से हंडी टूट गई थी, छींका टूट गया था, संयोग की बात थी कि मुरारजी छाती पे बैठ गए। अन्यथा न तो योग्यता थी न कोई प्रयोजन था न कुछ उनसे देश का हित था, तो कितनी देर छाती पे बैठे रह सकते थे? उनका उतरना निश्चित था, साल दो साल मैंने कहा प्रतीक्षा कर लो, कोई है नहीं, अब कस जाने का समय करीब आया जा रहा है, उनके विरोध वगैरह से कुछ होने वाला नहीं है, उन्हीं का हाथ है पीछे, वो जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उनके पीछे मुरारजी कहां आते, क्योंकि मुरारजी को लगता है ये उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है, उनको लगता है उन्होंने सब तरह से झूठ उपाय करके कच्छ जाने से रोका। जिस समुद्र तट को हम आश्रम बनाना चाहते थे वहां के सरकारी अधिकारियों पर दबाव डाल के, स्वभाव था वो दबाव डाल सकते थे, सत्ता उनके हाथ में थी, झूठी रिपोर्टें लिखवाई। अब सारी फाइलें देखने में आई हैं, सब झूठी रिपोर्टें, ऐसी झूठी रिपोर्टें लिखवाई जिनका की कोई हिसाब नहीं। लिखवाया कि यहां से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर एयरफोर्स का अड्डा है, इसलिए एयरफोर्स के संबंध में कोई भी चीज गुप्त नहीं रह सकेगी अगर आश्रम यहां बनता है, 30 किलोमीटर बहुत पास है। अड्डा के पता लगाने से पता चला कि वो 30 किलोमीटर नहीं है अड्डा, 50 मील है। और जब कलेक्टर को पूछा गया कि ये क्यों 30 किलोमीटर लिखा गया, तो उसने कहा हम क्या करें, हम तो पेट के लिए नौकरी करते हैं, हम पर दबाव डाला गया कि 30 किलोमीटर ही बताओ, तो 30 किलोमीटर बता दिया। और ये भी बात झूठी प्रचारित की कि एयरफोर्स विरोध कर रहा है कि इतने पास आश्रम नहीं बनना चाहिए, जबकि अब सब फाइलें देखेंगे तो एयरफोर्स की तरफ से कोई विरोध किया ही नहीं गया था। अब उनके पास कुछ और तो उपाय नहीं है, अब एक उपाय है कि बंबई के कच्छियों को इकट्ठा करके कुछ शोरगुल मचाएं, वो मचवाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ हानि होने वाली नहीं है, उससे कुछ अड़चन होने वाली नहीं, उससे लाभ ही होगा। सत्य को कभी हानि पहुंचती नहीं, हानि पहुंचाने के सब उपाय व्यर्थ जाते हैं, थोड़ी देर अबेर हो सकती है, पर देर अबेर से क्या चिंता, सत्य के लिए तो शाश्वत काल पड़ा हुआ है। और मुझे ऐसी जगह चाहिए जो एक तरह से बिल्कुल अलग हो, ताकि मैं जो गहरे से गहरे प्रयोग करना चाहता हूं वो किए जा सके। वे गहरे प्रयोग भीड़भाड़ में नहीं किए जा सकते, बाजार में नहीं किए जा सकते, नगरों में नहीं किए जा सकते, इसी जगह कच्छ में उपलब्ध है, क्योंकि कच्छी की आबादी कम, कच्छी सब वहां से छोड़ के चले गए हैं, कच्छी वहां कोई रहते नहीं, ना के बराबर संख्या है, पूरे कच्छ की आबादी 7 लाख है। कच्छ के पास काफी जगह है जहां हम बिल्कुल एकांत पा सकते हैं, ऐसा एकांत कि वहां ना कभी कोई आए ना कभी कोई जाए, जिसे आना है साधना के लिए वही आए, और आए तो दुनिया से बिल्कुल जैसे टूट जाए, जैसे दुनिया भूल ही गई, जैसे कि कोई चांद पे चला आया, इतने दूर दुनिया से हो गया। ऐसी मुझे कोई जगह चाहिए, वो जगह मेरे नजर में है, उस जगह को मैं छोड़ूंगा नहीं। और कितना ही विरोध किया जाए, विरोध करने वाले क्योंकि बिल्कुल ही झूठा विरोध कर रहे हैं, कच्छ को आश्रम के पहुंचने से सिवाय लाभ के कोई हानि नहीं। पूना को 1.5 लाख रुपए रोज दे रही है। आश्रम के हटते से पूना को पता चलेगा कि रौनक गई, कि होटलें खाली पड़ गई। चीजों के दाम नीचे गिर गए। कच्छ के लिए 1.5 लाख रुपया रोज, और ये तो अभी आश्रम की सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि हमारे पास कोई इंतजाम नहीं। अभी केवल 3,000 सन्यासी यहां है। कच्छ में मैं 2 साल के भीतर 10,000 सन्यासियों को आबाद कर दूंगा। 10,000 सन्यासी आने को तत्पर बैठे, सिर्फ जगह हानि हुई कि 10,000 सन्यासियों की गैरिक बस्ती बस जाएगी। वो इस पृथ्वी पर अपने ढंग का अनूठा प्रयोग होगा। दुनिया में कभी इतने बड़े पैमाने पर कोई आश्रम न हुआ है, न है, और इतना विश्वजनीन जहां सभी जातियों के, सारे धर्मों के, सारे देशों के लोग होंगे। कच्छ के तो सौभाग्य हो जाएंगे, कच्छ की दीनता मिट जाएगी। कच्छ में 5,000 लोग बेकार है, 5,000 लोग दे सकेंगे। कच्छ की पूरी बेकारी तो हम ही अलग कर देंगे, क्योंकि 10,000 लोगों के लिए रहने के लिए इंतजाम करना, मकान बनाना, आवास बनाना, और मैं कोई दीनताहीनता में भरोसा नहीं करता कि झोपड़े बनाने। वो 5,000 लोग जो कच्छ में बेकार हैं, उनकी बेकारी एकदम खत्म हो जाएगी। और जब 10,000 सन्यासी वहां आके रहेंगे, और ये सन्यासी कोई साधारण सन्यासी नहीं है, ये सारे सुशिक्षित लोग हैं, ये नवनीत हैं दुनिया के, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, अन्वेषक हैं, अभिनेता हैं, संगीतज्ञ हैं, नर्तक हैं, और ये सब वहां काम शुरू हो जाने वाला है। यहां विनोद बैठे हुए, विनोद को मैंने कहीं रखा हुआ है कि जैसे ही आश्रम बनता है, सन्यासियों का अपना फिल्म उद्योग दुनिया भर में बकवास होती इस बात की कि फिल्म में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मगर कोई ये तो बताए कि क्या होना चाहिए, कोई एकाध फिल्म तो बना के बताए कि क्या होना चाहिए। हमारे पास सुंदरतम कलाकार है, अभिनेता है, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं। हम वहां सब तरह के उद्योग डालने वाले, क्योंकि मैं कोई सन्यासी को खाली बिठाना नहीं चाहता। हमारा सन्यासी सिर्फ कोई भाव भजन करने वाला सन्यासी नहीं है, श्रम उसके लिए साधना है और सृजन उसके लिए ध्यान है। ये 10,000 सन्यासी कच्छ को इस देश में सर्वाधिक भूमि बना देंगे। 5 साल के भीतर मैं जो कह रहा हूं उस सत्य का तुम्हें पता चल जाएगा कि सारा देश ईर्ष्या से भर जाएगा कि हम चूक गए, हमने क्यों ना निमंत्रित कर लिया आश्रम को। और तब ये जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, इनको पता चलेगा, तब इनको होश आएगा, ठिकाने इनके होश तब आएंगे कि तुम कच्छ को कुछ भी नहीं दिए हो, तुम कच्छ से खुद भाग गए हो, भगोड़े हो। तो लोगों को ले जा रहा हूं, और वहां एक सृजन का पूरा नया छोटा सा जगत निर्मित हो जाए। अभी तो शुरू में छोटे छोटे उद्योग होंगे, लेकिन जल्दी मैं छोटी चीजों मेरा भरोसा ही नहीं, उद्योग बड़े हो जाएंगे। कच्छ के आश्रम के पास वैसा अस्पताल होना चाहिए जैसा अस्पताल पूरे भारत में दूसरा ना हो, और होगा वैसा अस्पताल होगा। हमारी अपनी खेतीबाड़ी होगी जिसमें हम सारे आधुनिकतम तंत्र का उपयोग करेंगे, हमारे अपने सब चीज के उद्योग होंगे, आश्रम स्वावलंबी तो होगा ही होगा, लेकिन आश्रम के सहयोग से पूरे कच्छ की रौनक बदल जाएगी, कच्छ में पुनर्जीवन आ जाएगा। योग हंसा चलेंगे, बिल्कुल फिक्र मत कर, तू इसकी फिक्र ही मत कर, तू ही कच्छी नहीं, आऊं कच्छी आईया और पान कच्छनोता।